Sababu ya kwanza ni hidhaaha, sababu ya pili ni siqaaha, sababu ya tatu tanilul maa, na sababu ya nne taakulu shajara. Mambo manne haya. Sasa katika mambo manne haya itabidi tutoke kidogo katika darsa. Hebu tuangalie Allah subhanahu wa ta'ala alikusema katika surati al-Ghashiyah aya nambari 17, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Basi kwa nini hawamtazami ngamia jinsi alivyoumbwa? Ngamia ameumbwa katika maumbile ambalo tofauti kabisa na wanyama wengine wote waliobakia. Sasa kwa nini hawamtazami? Sasa utazamaji wa hapa haimaanishi kwamba watu wamtazame ngamia hivi, wampige picha, wamtazame, bimaana ya kwamba wamchukuze, wafanye research ili wajue kwamba ngamia huyu kaumbwa vipi. Sasa kwa maana hii sasa inabidi tutazame kidogo kama alivyosema Allah, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Na kwa maana hiyo tuone Mtume SAW aliweje akajenga hoja kwamba ngamia ukimkuta ikapotea, si yakuwa ni hajapotea huyo, mwachie mbalini, ana kiatu chake, ana kinyoshaji maji chake, atafuta maji na anakula mimea ni majani. Kisayansi ambayo ndio hiyo afala yanzuruna, katika research tutaangalia katika hizi nukta tatu tu, sio zote, kuhusu hidhaaha, yani kiatu cha ngamia, miguu yake ina kiatu, sio miguu tu lakini ina kiatu. Mguu wa ngamia, nafikiri wale watu wa majangwani wanaweza kufahamu, uko katika hali ambayo kama una vidole viwili hivi, una vidole viwili, katikati hapa pana pasuko, ndio mguu wake ulivyo chini kabisa. Sasa katika mguu huu, kwa nini ngamia anapotembea jangwani hazami? Wewe ukitembea katika jangwa miguu inazama hapa. Au tuchukulie umekwenda katika eneo tu, labda ufukweni, pembezoni mwa bahari, katika beach, ukitembea utaona miguu yako inafanya nini? Inazama. Lakini ngamia yeye akitembea katika jangwa miguu haizami, ukitembea utazama. Sasa hapa ndio ile hidhaa aliyotaja Mtume SAW kwamba huyu mwache, huyu ana viatu vyake. Ndivyo ambavyo wanasayansi wameweza kuelezea katika suala hili, kwa nini ngamia hazami miguu yake katika jangwa. Wanasema kuna sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kutokana na upana wa eneo la miguu yake. Miguu yake huku chini huku, ambayo ndio hidhaa, ni mipana, yani ile wanasema ni wide surface, tofauti na ng'ombe, tofauti na kondoo, tofauti na mbuzi, tofauti si na wenye unawajua wote wanyama hao. Lakini ngamia yake miguu yake imekuwa chini kule kwenye hicho kiatu alichosema Mtume, ni wide surface, yani ni kiatu ambacho kilichokuwa yani kina mapana. Sasa kilichotokezea hapa, kwa nini miguu ya ngamia haizami, ni kutokana na hivi. Kumbe sehemu zozote ambazo zitakuwa zinatifutifu kama hivyo, labda kama hivyo jangwani, ukikanyaga hivi pap, basi itategemea kuzama kwa mguu wako au kuzama na kutokuzama, na ukubwa au ile wide surface ya miguu yako ilivyo. Sasa mimi naweza kusema lakini mimi mbona mguu wangu ni mkubwa zaidi kuliko ngamia? Sasa inakuwaje kwamba ngamia hauzami au kama mimi unazama katika jangwa? Hii utajua kujibiwa sehemu ya pili, yani kwamba ziko sababu mbili. Kwa hiyo wanasema wataalamu wa mambo ya physics, hapa kuna vitu viwili, kuna pressure na kuna surface, yani ile eneo la mguu, na kuna pressure. Labda tuseme mali kwenye science, yani kwenye physics huko, na mimi tukisema physics au wanafunzi wote hapa wengi darasa la 7 na darasa la 7 hawasomeshi physics, lakini kuna watu wengine wanaweza wakastafidi. Ni hivi siku zote ni kwamba surface ikiwa kubwa, ndio ile mguu angamia unapokuwa mkubwa basi pressure inapungua. Yani surface iki increase, pressure ina decrease. Tukisema pressure maana yake ni kwamba, labda tuje tu mfano moja kwa moja. Chukua hii chupa. Tuna chupa hapa. Naona hii. Aya. Hii eneo hili mnaliona chini huko. Na eneo hiki. Kuko sawa? Hakuko sawa. Sasa ninapozungumzia surface na kusudia hii. Kwa hiyo chukua sasa hii, geuze iweke kwenye sehemu tifutifu, mchanga, halafu juu yake weka kitu kizito, ndio hiyo tunazungumzia pressure. Kitu kizito chochote weka, basi utaona inazama. Kwa nini? Kwa sababu surface imekuwa ndogo, ime decrease. Kwa maana hiyo pressure imekuwa kubwa, mguu umezama. Sasa geuza. Pap. Katika mchanga wa jangwani au mchanga wowote, chukua chupa labda moja, mbili, tatu, kisha weka juu kitu kizito chochote, utaona haizami chupa. Aizama. Kwa nini? Kwa sababu surface imekuwa ni kubwa, kwa pressure. Kwa hiyo ngamia hata abebe mzigo kiasi gani, ndio hiyo pressure. Lakini kwa sababu ya miguu yake chini kuna surface kubwa, basi inakuwa haizami katika nini? Katika mchanga. Hii ni wataalamu wa mambo ya physics wakasema kwamba hii ndiyo theory inofahamika, kwamba kwa nini ngamia miguu yake haizami katika jangwa. Kutokana na nini? Kutokana na ile surface ya miguu yake, ambayo mara nyingi inapokuwa surface kubwa, kwa pressure inakuwa inapungua. Hii ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, wanasema wanasayansi, kwamba kwa nini ngamia miguu yake haizami katika jangwa. Kumbe wamemfanyia utafiti wa mambo ya watu wa mifugo, kwamba ngamia katika kisigino chake, kisigino, kuna ball of fat, kuna kama kijimpira cha kandimu, lakini ni mafuta matupu. Ball of fat, kwamba ni kijimpira cha kandimu, lakini yale ni mafuta matupu. Sasa mafuta yale yanafanya kazi ya kuwa kwamba anapotembea katika mchanga, basi hauwezi mguu ukazama. Mafuta yale yanafanya kazi yanazuia, hata kama atatembea katika maeneo ya corrugation, hawezi akahisi maumivu ya aina yote. Kwa ngamia anachanja mbuga kutokana katika kisigino chake kuna kama kajaka cha ndimu, lakini ni mafuta matupu. Kwa wanasayansi wanasema hizi ni sababu mbili ambazo zilizokuwa zinafanya ngamia akitembea katika jangwa miguu haizami. Na ndio maana Mtume SAW akamwambia, malaka walaha, wewe una nini na huyu ngamia? Maha hidhaaha, ngamia ana viatu vyake, hawezi akenda ngamia katika jangwa akapotea. Huyu anatembea bila kuzama miguu yake. Hii kwa upande wa hidhaaha. Kisha akataja Bwana Mtume SAW jambo la pili ambalo lilikuwa alisema kwamba wasiqaaha, kwamba ngamia anakinyosha maji chake. Mwache ngamia anakinyosha maji chake. Nini maana yake? Wanasayansi walipoifuatilia ile aya, fala yanzuruna ila al-ibil kaifa khuliqat, wamesema kwamba ngamia ana maajabu makubwa sana katika maumbile ya hizi wanaita cells za damu ambazo ni nyekundu. Kuna white blood cells na kuna red blood cells. Sasa hizi red blood cells, kuna maumbile ya ajabu mno kwa upande wa ngamia. Wakasema hivi kwamba kikawaida hizi blood cells zinakuwa katika hali ambayo ni ya circle, lakini za ngamia ziko oval. Sasa kuna tofauti baina ya oval na circle. Yani oval inakuwa rather than yani circle, ule uraundi wake, ule mzunguko wake inakuwa, nafikiri kwa wale watosoma physics watakuwa naelewa tofauti baina ya mzunguko wa oval na mzunguko wa circle, kwa sababu kuna calculations hapa. Sasa nini kinachosaidia kwamba mzunguko ule wa oval wa red blood cell ya ngamia inasaidia katika suala linaitwa osmotic. Osmotic ni ufyonzaji wa maji au unyonyaji wa maji. Wakati pale ambapo ngamia anakunywa maji, na hususan anakunywa ile large amount of water, kwa zile red blood cells kutokana na maumbile yake zinamfanya ngamia afyonze maji mengi. Kwa hiyo inasababisha kwamba blood vessels, mishipa ya damu, inakuwa very strong na haiwezi kabust. Atakunywa maji kweli kweli ngamia. Kwa nini? Kwa sababu mishipa yake ya damu inakuwa katika hali ambayo imechagizwa na ile mzunguko wa ile yani red blood cells. Kwa hiyo haiwezi kapasuka au ikaleta madhara yote. Wakasema vile vile ngamia katika ile mzunguko wake wa oval ya ile red blood cells unasababisha au unamfanya ngamia anywe maji mengi, yani kuconsume large amount of water. Kwa nini? Kwa sababu cells zinakuwa ni more elastic. Elastic kwa maana zinavutika. Zinavutika zile cells. Na alafu cha ajabu chengine zina change shape. Kwa hivyo kila maji yakiwa mengi, kila akinywa maji ngamia mengi, cells zake zile zinavutika na alafu zinazideform, zinajibadilisha kwa mujibu wa nini? Wa yale maji wingi yanayokunywa. Kwa maana hiyo basi mishipa ya damu inasababika inakuwa katika hali ambayo damu ina flow katika mishipa yake vizuri kabisa, na kwa maana hiyo basi unywaji maji au kuweko kwa maji katika mwili wake unakuwa hakuna madhara. Hii ni sababu za kisayansi kwa nini ngamia anakunywa maji mengi. Na vile vile wakasema wataalamu kwamba ngamia ana kidneys, ana intestines, ana figo na ana matumbo. Lakini kidney zake na matumbo yake, jinsi anavyofunction katika mwili wake, tofauti kabisa na mimi na wewe. Kwa nini? Kwa sababu ile absorption yake, yani jinsi anavyofyonza maji, kidneys na intestines zina mfumo unaitwa reabsorption of water. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba maji yale yalokunywa ngamia, si yanapita katika mfumo, kama mfano wewe chukule unakunywa maji, yanapita katika figo. Figo inayachuja, yanakwenda katika tumbo. Baadaye unakimbilia chooni. Ngamia sasa maji yakishachujwa, yakishaingia katika matumbo, maji yale yanarudi tena. Yanarudi tena. Ndio ile reabsorption, yani yanarudi tena. Kwa hivyo inakuwa ile suala kwamba yeye kanywa maji leo akawa tena hahitaji maji tena kesho, hamna. Kwa sababu maji yale yale yanajirudia, yanasakulate, yanachujwa tena, yanarudi tena. Kwa maana hii basi ngamia, wanasema wataalamu ya kwamba anaweza kunywa kiasi cha lita 200 za maji kwa muda dakika 3. In 3 minutes 200 liters. Kwa nini? Kwa sababu mfumo wake tayari umekuwa katika hiyo. Na ngamia vile vile anaweza akayahifadhi maji hayo katika muda mrefu, muda mrefu kabisa yanabakia katika mwili, na yanabakia katika sehemu zile za mizunguko ya damu, na yanabakia katika sehemu zile za digestion. Naam. Sababu ya tatu ambayo ndio ya mwisho, kwa nini Bwana Mtume akamwambia yule bwana mwache bwana, taridul ma, huyu anatafuta maji, wataalam wa mambo ya sayansi wakasema ngamia ni kweli taridul ma, anayatafuta maji tofauti na wanyama wengine. Kivipi? Wanasema ngamia ni hodari wa kutafuta maji katika jangwa kwa kutumia pua ambazo ni vigunduzi vya unyevu mwingi. Hii inatokana na muundo wa sifa ya pua ya ngamia. Pua ya ngamia ina muundo tofauti na wanyama wengine kama ng'ombe na mbuzi. Pua yake, wanasema na wanasayansi, ina sensa, sensa ya kufahamu ile water source, na vile vile locating capability, yani kwamba maji ya sehemu gani yapo ngamia, na kwa kutumia pua tu, ndani ya pua yake kuna sensa. Yani kama mfano vile ukiona mnyama ambaye anawinda mbwa, sio nani nani nani, anafahamu kwamba huku kuna mnyama anakwenda huko. Au labda tuchukulie mfano, kama hujaelewa, siku hizi katika baadhi ya airports, sio zote, mbwa wanatumika kufanya nini? Kunusa madawa ya kulevya. Kwa begi likiwa na madawa ya kulevya, mbwa analing'ang'ania. Sasa ngamia uko jangwani, pua yake ina sensa kuweza kugundua maji yako wapi. Na ndio maana ikawa Mtume akasema taridul ma, ngamia huwa atafuta maji. Kwa hivyo wanasayansi wameweza kuthibitisha haya. Almuhimu, kwa mujibu wa hadithi hii ya Mtume SAW, inatupa mwelekeo ya kwamba Allah alikusema afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Anasema Mtume SAW, malaka walaha, una nini wewe na huyo ngamia? Daha, mwachilie malini. Fa innamaha hidhaaha, ngamia ana viatu vyake. Wasiqaaha, ngamia ana kinyweshaji maji chake. Taridul maa, ngamia atafuta maji mwenyewe. Watakulu shajara, ngamia anakula yani mimea, kwa maana ya kwamba majani, na kusema kama tulivyoeleza, anakula miba na kila kitu anachanganya tu pasipo na kusema kwamba mti huu una miba, kwa hivyo ni uache. Hatta tajidaha rabbuha, mpaka atakapompata mmiliki wake. Hatta tajidaha rabbuha, mwache huyo ngamia mpaka atakapompata mmiliki wake. Kugongamia, kwa mujibu wa maelezo haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ngamia hapotei, kwamba kapotea umuokote. Hatta tajidaha rabbuha, mpaka akutane na nani? Atakapokuja yule mmiliki wake. Wasaalahu, na akamuuliza, anishati, kuhusu mbuzi aliyopotea. Wasaalahu, na akamuuliza, anishati, kuhusu mbuzi aliyopotea. Faqal, akasema Bwana Mtume sallam, khudha, ukimkuta mbuzi kapotea mchukue. Hiya laka, huyo ni wa kwako. Khudha, mchukue mbuzi. Fa innama hiya laka, huyo mbuzi ni wa kwako, mchukue. Au liakhika, au huyo mbuzi atakuwa ni wa ndugu yako, ndugu yako yote, kwa maana sahibu, ima wa yule mwenyewe. Au lidhidi, au huyo mbuzi itakuwa ni wa mbwa mwitu. Au lidhidi, au atakuwa ni wa mbwa mwitu. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba mchukue tu, na kama hukumchukua, basi atakuja mtu mwingine atamchukua. Fa innama hiya laka, au li akhika, au kwa ndugu yako. Na kama umemwacha, umemkuta mbuzi amemwacha, umemwacha hukumchukua, atakuja kuliwa na nani? Atakuja kuliwa na mbwa mwitu. Ndio kasema au li dhidi, au mbwa huyo atakuna ni mbuzi huyo atakuja kuliwa na mbwa mwitu. Na inawezekana ikawa sio mbwa mwitu, lakini wanyama wowote ambao wanakula wanyama, wakawaja kamvamia, inawezekana ikawa tiger, inaweza ikawa almuhimu ni si lazima hapa imekuja dhibu bimaana ghalibu na kuwa mbwa mwitu ndo, lakini mnyama yote ambaye anahusika kula hivyo. Kwa hiyo hadithi hii imekuja kutupa maelezo juu ya masala ya upoteaji wa ngamia ambayo tumeisoma leo, kwa ngamia na mbuzi wana hali tofauti katika kuokotwa, kuonekana kwamba kama alivyosema Sheikh katika baadhi ya tafsiri fawaid, anasema jawazu iltiqatu dhallati alghanam wa yalhaq biha ma yushabihuha, kwamba inajuzu kumuokota mbuzi. Naam. Na wanofanana na mbuzi, unamchukua. Lakini maulama wakaweka angalizo. Naam. Kwa hiyo tumeona kwamba mbuzi na wanofanana kama hao unaweza kumuokota na ukamchukua wakawa ni wakwako. Lakini ngamia hapana. Lakini wanazuoni wakaweka angalizo ni mbuzi yupi ambayo wewe utamkuta kapotea na umchukue. Mbuzi huyu ni yule mbuzi ambaye hajulikani mwenyewe. Haiwezekani unakwenda katika viunga unajua sasa kwamba huyu mbuzi wa Bwana Rashidi. Umemkuta mbuzi anazagaa huko, lakini unajua huyo wa Rashidi. Alafu ukasema Mtume anasema kwamba kuhusu mbuzi huyo wa kwako, huyo wa Bwana Rashidi. Sasa kama unamjua mwenyewe umpeleke kwa mwenyewe, yani mtu asiyakateke advantage. Hii wanazoona wameweka angalizo katika wanyama. Na vile vile mfano wa hapo, labda mtu kamkuta jogoo, jogoo limenona anatangatanga, kasema Mtume za salam kaeleza bwana kazimkuta mbuzi basi hii alaka huyo wa kwako au li akhika, ndugu yako. Kwa hiyo jogoo na lakini hakika hapa mtaani kuna bwana fulani anafuga kuku, na huyu kuku ina maana hajarudi nyumbani kwao, kwa unamchukua kuku ile unampeleka kwa mwenyewe, isiyo katika swala ambalo kwa sababu hivi na hivi basi tena unamtia kuku kwa pani unakwenda kumchinja. Nimemkuta kule anazagaa. Ni kwamba kuku huyu lazima atakuwa ana mwenyewe. Kwa hivyo watu wasiteke advantage kiasi hicho katika masuala haya ya wanyama. Kwa hiyo kuna tofauti baina kupotea kwa kitu chenye thamani na kupotea kwa wanyama hususan ngamia pamoja na mbuzi kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam.